तुझको दिलाऊंगा दिल भर जानिया तुझको दिलाऊंगा मैं सतरंगी नशीली चूड़िया मैं सतरंगी नशीली चूड़िया गोरी कलाई पे मुझको रिझाएंगी गोरी कलाई पे मुझको रिझाएंगी हाथों में तेरे रंगीली चूड़िया हाथों में तेरे रंगीली चूड़िया दिल भर जानिया तुझको दिलाऊंगा दिल भर जानिया शर्त पर ही दिलाऊंगा मैं चूड़िया अपने ही हाथों से पहनाऊंगा मैं चूड़िया हो इस शर्त पर ही दिलाऊंगा मैं चूड़िया अपने ही हाथों से पहनाऊंगा मैं चूड़िया दिल का ये प्यार सारा मुझ पे लुटाएंगी दीवाने कार भी दीवाना ये बनाएंगी पकड़ूंगा हाथ तो बड़ा शर्माएंगी पकड़ूंगा हाथ तो बड़ा शर्माएंगी तेरी तरह ये लचीली चूड़िया तेरी तरह ये लचीली चूड़िया पर जानिया तुझको दिलाऊंगा दिल भर जानिया हमारा हो जैसे चूड़ियों का नहीं कोई किनारा हर पल वैसा होगा प्यार हमारा बिरहा के रोग ना दिल को लगाएंगे किसी भी बहाने हम दूर नहीं जाएंगे वरना फूल सी नर्म कलाई पे वरना फूल सी नर्म कलाई पे हो जाएंगी ये ढीली चूड़िया हो जाएंगी ये ढीली चूड़िया दिल भर जानिया तुझको दिलाऊंगा दिल भर जानिया तुझको दिलाऊंगा मैं सतरंगी नशीली चूड़िया, मैं सतरंगी नशीली चूड़िया, गोरी कलाई पे मुझको रिझाएगी, गोरी कलाई पे मुझको रिझाएगी, हाथों में तेरे रंगीली चूड़िया, हाथों में तेरे रंगीली चूड़िया, दिलबर जानिया हाँ तुझको दिलाऊंगा, दिलबर जानिया।